Ahala na sala na pendo wasikilizaji, karibu kuifata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Mkutano wa 23 wa maraisi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waendeshwa mjini Arusha huko nchini Tanzania. Kwenye mada zitakazojadiliwa kuna kutathmini ushirikiano unaojiri kati ya Burundi na Rwanda. Na nchi ya Burundi ilipunguza deni lake kwa milioni moja dola za Kimarekani kwenye deni la milioni 25 dola za Kimarekani za mchango wake kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na sheria zisizokuwa wazi na kutofuatilia mali za viongozi ni miongoni mwa sababu zilizopelekea nchi ya Burundi kupoteza nafasi 13 katika ripoti ya shirika International Transparency la kupiga vita rushwa. Mtasikia maoni ya shirika Parsem. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago. Alphonse Kubgimana anaongoza mitambo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mkutano wa 23 wa maraisi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wazinduliwa Ijumaa hii Februari mosi mjini Arusha nchini Tanzania. Inatarajiwa kuwa msaidizi katika mgogoro wa Burundi Benjamin William Mkapa atawasilisha ripoti ya mazungumzo kati ya Warundi yanapofikia. Katika mkutano huo, nchi ya Burundi inawakilishwa na makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri Gaston Sindimo. Katika nyaraka, rais wa Burundi alizomwagizia mwenzi wa Uganda, akiwa pia ndiye anaongoza Jumuiya ya Afrika Mashariki, rais wa Burundi aliomba mkutano rasmi wa maraisi wa jumuiya hiyo kushughulikia masuala ya ushirikiano kati ya Burundi na Rwanda. Mkutano huo utazungumzia pia hali ya ushirikiano kati ya nchi mbili, ikiwa ni ile ya Burundi pamoja na Rwanda. Kwenye mada kutazungumziwa pia kuongoza jumuiya hiyo ambayo hivi karibuni itaongozwa na rais wa Rwanda Paul Kagame. Pia kwenye tathmini ya mkutano huo kuna kushiriki nchi ya Somalia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mkutano huo uliahirishwa mara pili mwaka jana wa 2018. Na nchi ya Burundi ilitoa kitita cha pesa takriban milioni moja dola za Kimarekani kwenye mchango wake kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Yanasadikishwa na wabunge kutoka nchi ya Burundi kwenye bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki EALA katika warsha ya Ijumaa hii kuhusu manufaa ya kuingia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Pindi jumuiya hiyo ilidai Burundi tarehe 17 Januari mwaka huu kuwa inadaiwa milioni 25 dola za Kimarekani kuhusu mchango wake, wabunge hao wanaeleza kuwa kuchelewa kulipa pesa hizo ilisababishwa na sheria ya Burundi ambayo haiambatani na ile ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wanaeleza pia kuwa nchi moja pekee ndio haidaiwi kwenye nchi sita zinazounda jumuiya hiyo. Na sheria isiyokuwa wazi na utashi mdogo wa viongozi ni mmojawapo mwa sababu zilizopelekea nchi ya Burundi kurudi nyuma katika kupiga vita rushwa. Mwenyekiti wa shirika Parsem anasema hayo baada ya ripoti ya shirika la kimataifa Transparency International inaonyesha kuwa nchi ya Burundi ilitoka nafasi ya 153 mwaka juzi wa 2017 hadi nafasi ya 170 mwaka wa 2018 katika kupiga vita rushwa. Fostendi Kumana anasema pia kuwa kutofuatilia kwa karibu mali za viongozi inapelekea nchi kutopiga hatua katika kupiga vita rushwa. Katika wizara ya utawala bora wameahidi kujieleza wiki ijayo kuhusu ripoti hiyo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Na tukendele na taarifa ni kwamba idara ya tiba za kina mama katika hospitali kuu ya mkoani Gitega inahitaji wahisani wa kuisaidia kwa vifaa na dawa. Hayo ni matamshi ya kiongozi wa idara hiyo pamoja na kiongozi wa hospitali husika. Ni baada ya miaka 4 tangu shirika la waganga wasiokuwa na mipaka kufunga milango yake. Shirika hilo ndio likuwa likisaidia idara hiyo kwa kupatishia vifaa na kadhalika. Na shule la upili la kiufundi Lycée Technique Alexandro Roisi la mkoani Ngozi limepatishiwa vifaa vya maabara vya taaluma ya kompyuta. Msaada huo ulitolewa na shirika la Kitaliano Uita. Kwa mujibu wa mwalimu mkuu wa shule hilo, anasema kuwa vifaa hivyo vitasaidia wanafunzi katika kukuza kipaji chao. Na Niyonsenga Fidem, mtuhumiwa wa kisa cha ubakaji dhidi ya mwanafunzi wa shule la msingi la Mura wilayani Vyandani mkoani Bururi, alikamatwa mkoani Rumonge jioni ya Alhamisi hii. Siku kadhaa zilikuwa zimepita, mtuhumiwa huyo ambaye ni mwalimu akisakwa kwa kisa hicho cha ubakaji ambacho huenda alimuendeshea mwanafunzi wake. Gavana mkoa Bururi Frederick Nyonzima, ambaye alikuwa kiongoza operation ya kumsaka, anavitaka vyombo vya sheria kufanya kazi yake. Ni taarifa yake Jean-Pierre Misago hapa studio na somo na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Baada ya wiki tatu pakitolewa hati ya kukamatwa, Fidele Niyonsenga, mwalimu wa shule la Mura tarafani Vyanda, alitiwa mbaloni majira saa 9 alasiri Alhamisi hii mjini Rumonge. Frederike Nyonzima, gavana wa mkoa wa Bururi, ndiye alikuwa akiongoza operation hiyo ya kukamatwa kwa mwalimu huyo. Kwa mwalimu huyo anayeshutumiwa kumpachika mimba mmoja wa wanafunzi wake ambaye hakika amesha jifungua. Mwalimu huyo anatupilia mbali shutuma hizo zinazomkabili, akibaini kuwa huo ni uongo mutupu. Kwa mujibu wa gavana wa Bururi, viongozi tawala walishirikiana bega kwa bega ili mwalimu huo itambulike pale alipo akamatwe. Baada ya kukamatwa, mwalimu huo alifikishwa mahakamani mkoani Bururi. Baadhi ya raia kutoka mkoani Bururi wanadadisi kuwa ukweli wa kesi hiyo utaweka bayana, wakati ambapo wengine wanaofia kuwa ataachiwa huru kama vile wanaomunga mkono walivyoachiwa huru. Gavana wa Bururi anaomba sheria ichukue mkondo wake ili vitendo vya ubakaji hususan kwa wanafunzi vipigwe marufuku mkoani humo. Kwa mujibu wa mwendesha mashitaka mkoani Bururi, anawatuliza nyoyo akieleza kuwa kesi hiyo itashughulikia ipasavyo bila upendelevu wowote. Hayo yanajiri wakati ambapo kiongozi anayehusika na visomo pamoja na mwalimu mmoja wa shule la upili la Mura waliwekwa rumande wakishutumiwa kufumbia macho mwalimu huyo anayehusika na ubakaji, ila walisalia mbaloni muda mchache, kwani mwendesha mashitaka mkoani Bururi ameamuru kumwachia huru. Shukran Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Ikikuwa ni saa 7 dakika 29 tuendele na taarifa, ni kuwa barabara Bujumbura Chibitoke Seukaza zimepita nenda rudi zikizorota eneo la Nyamitanga wilayani Buganda. Sababu za hali hiyo ni mmomonyoko wa ardhi kwenye kijiji Zina. Gari zinapofika sehemu hiyo kwama wasaidizi wa kuzikwamua, huku wakiomba kati ya pesa 2000 hadi 10,000. Gavana wa mkoa Chibitoke anafahamisha kuwa swala hilo tayari kuliwasilisha kwenye idara kuu inahusika na miundombinu. Hivi karibuni tu tunafungua ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Na kwenye ukurasa wa kimataifa ni kwamba hatima yake Laurent Gbagbo na msaidizi wake wa zamani kujulikana Ijumaa hii, na nchi za China na Marekani zapiga hatua katika mazungumzo yao. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Warjuwabo. Mwanajeshi wa zamani wa Rwanda Fuseka Yumba Nyamwasa aliyekimbilia nchini Afrika Kusini ameshutumu serikali ya Kigali kwa kuwatishia wapinzani. RFI inasema kuwa Nyamwasa ametoa kauli hii baada ya kiongozi wa mashtaka nchini humo kutoa hati ya kimataifa ya kukamatwa kwake na viongozi wa muungano wa vyama vitano vya upinzani maarufu kama P5. Hatima ya kesi nayo mkabili aliyekuwa rais wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo pamoja na msaidizi wake Charles Ble Goude hatimaye itajulikana hii leo katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. RFI inaeleza kuwa majaji wa kwenye mahakama hiyo wanatarajiwa kukutana hii leo, wiki mbili baada ya kitengo cha rufaa cha mahakama hiyo kuagiza kuendelea kuzuiliwa jela kwa rais wa zamani wa Cote d'Ivoire na waziri wake wa zamani Charles Ble Goude. Mwanaume wa Ethiopia aliyefufuka wakati wa mazishi yake miezi miwili iliyopita amefariki dunia. Helpa Negro alithibitishwa kufa mwezi Novemba ambapo aliwekwa ndani ya jeneza kwa saa tatu. Lakini wakati wa mazishi yake wanakijiji walisikia akigonga jeneza. Wakati wa tukio bwana Helpa alisimulia BBC yaliyomfikia wakati huo akisema kuwa alisikia mtu akilia akajihisi kuishiwa na pumzi ndipo na alijaribu kujitoa katika hali hiyo. Makala ilichapishwa kwenye tovuti ya BBC inabaini kuwa bwana Helpa alisema kuwa aliona mahali pazuri sana wakati alipokuwa amepoteza fahamu ambapo mwanaume aliyekuwa amevalia nguo nyeupe alimwamuru kurudi nyumbani. China na Marekani zimepiga hatua muhimu katika mazungumzo ya kuimarisha na kutatua changamoto za kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Kwa mujibu wa RFI, Rais Donald Trump amesema hivi karibuni atakutana na mwenzake wa China ili kupata mwafaka pamoja. Tofauti za kibiashara zilianza kuonekana baada ya Marekani kuongeza ushuru kwa bidhaa zinazoingizwa nchini humo kutoka China. Na shukran Pablo Ernest Bardkiwa. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:32, sina budi kutamatisha taarifa hii na kushukuru mwenyekasi kwa tangu mwanzo mwisho. Nikimshukuru pia afuni mitambo Alphonse Kubigimana, mimi ni Moses Msago na kutakia mchana mwema nikikuageni alamsiki. Sangani no.